के भी हम होंगे ना जुदा। मेरे सनम तेरी कसम ओ मेरे सनम। मेरे सनम तेरी कसम ओ मेरे सनम। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पे दिल निसार किया, मर के भी हम होंगे ना जुदा। मेरे सनम तेरी कसम ओ मेरे सनम। आँखों में है सपने दिल की चाहत के, ओ होंठों पे है नगमे अपनी उल्फत के, सांसों में मोहब्बत की खुशबू है, आँखों में है सपने दिल की चाहत के, धड़कन ने भी दिल से ये कहा। मेरे सनम तेरी कसम ओ मेरे सनम। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पे दिल निसार किया, मर के भी हम होंगे ना जुदा। मेरे सनम तेरी कसम ओ मेरे सनम। मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पे दिल निसार किया, मर के भी हम होंगे ना जुदा। मेरे सनम तेरी कसम।